diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Artur Robertowski. Uchwała w sprawie uregulowania kwestii reparacji i odszkodowań została przyjęta przez rząd. Władze koncentrują się teraz przede wszystkim na ochronie polskiej wsi. Tak rzecznik rządu mówi o zamknięciu granicy dla ukraińskiego zboża. Marsz żywych wyruszył sprzed bramy obozowej z napisem Arbeit macht frei w byłym niemieckim obozie Auschwitz. Rząd przyjął uchwałę w sprawie uregulowania kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec na nasz kraj w 1939 roku. Z inicjatywą w tej sprawie wystąpił wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Sylwia Białek. Arkadiusz Mularczyk podkreślał wcześniej, że uchwała ma potwierdzić w sposób wiążący i formalny, że Polska nigdy nie zrzekła się reparacji ani w okresie komunistycznym, ani później. I przerzucałoby kwestię dowodu na państwo niemieckie. No to oni musieli pokazać tą uchwałę, której po prostu nie ma. Nie ma żadnej uchwały rządu Bieruta. Więc to dawałoby nowe pole do działań dyplomatycznych i politycznych. Arkadiusz Mularczyk wyjaśniał, że podstawą działań polskiego rządu jest zaprezentowany 1 września ubiegłego roku raport o stratach wojennych, zgodnie z którym straty ludzkie i materialne Polski wynikające z okupacji niemieckiej wynoszą ponad 6 bilionów złotych. Kolportujemy raport w wersji angielskiej, będzie tłumaczony na inne języki, powiedział wiceminister. Zaznaczył, że naszym celem jest doprowadzenie do punktu zwrotnego w Niemczech, nowego spojrzenia i rewizji historii II wojny światowej. Ministrowie zajmują się dziś także między innymi zmianami w kodeksie spółek handlowych oraz ustawą o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że władze koncentrują się teraz przede wszystkim na ochronie polskiej wsi, polskich producentów i polskich rolników. Stąd, jak mówił dziennikarzom w Sejmie, decyzja o zamknięciu granicy i o wsparciu dla rolników. Odpowiedzią na kryzys musi być decyzja po stronie organów europejskich. Tak jak cała Unia podjęła decyzję o zdjęciu, o zlikwidowaniu ceł na produkty z Ukrainy, tak cała Unia, i o tym mówiliśmy już przecież w zeszłym roku, musi działać na rzecz tego, żeby to zboże z Europy trafiło tam, gdzie jest rzeczywiście potrzebne. Radosław Fogiel dodał, że nieprawdziwa jest teza, jakoby Polska zaprzestała wsparcia Ukrainy. Wczoraj w kancelarii premiera na temat zakazu rozmawiali ministrowie Polski i Ukrainy. Ukraińskie dowództwo raportuje o nieustannych zmasowanych bojach toczących się w Bachmucie. Zdaniem analityków Rosjanie nie rezygnują ze zdobycia miasta. Chcą je zająć przed 9 maja. O szczegółach Paweł Buszko. Dowódca sił lądowych ukraińskiej armii, generał Aleksandr Syrski, w swoim komunikacie napisał, że wojska rosyjskie próbują zająć Bachmut za wszelką cenę. Zwiększają liczbę ostrzałów lotniczych oraz aktywność ciężkiej artylerii. Jak dodał, jednocześnie siły ukraińskie zadają tam przeciwnikowi straty i znacząco hamują jego działania ofensywne. Wojskowi eksperci, w tym analitycy z Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, wskazują, że Władimir Putin coraz bardziej potrzebuje zwycięstwa w Bachmucie przed 9 maja, czyli przed sowiecką rocznicą zwycięstwa w II wojnie światowej. Dlatego, jak czytamy w najnowszym raporcie ISW, Kreml wzmacnia m.in. artyleryjskie wsparcie szturmujących Bachmut oddziałów z tzw. grupy Wagnera. Paweł Buszko, Polskie Radio. PKN Orlen wygrał w sądzie z tygodnikiem Newsweek Polska. Jak podał prezes spółki Daniel Obajtek, tygodnik musi sprostować szereg nieprawdziwych informacji na temat fuzji PKN Orlen z grupą Lotos, jakie ukazały się w nim w styczniu 2022 roku. Chodzi m.in. o informację, że fuzja miała związek z otwarciem przez byłego posła Prawa i Sprawiedliwości Adama Hoffmana jego spółki na Węgrzech i że prowadzony był proces fuzji PKN Orlen z węgierską firmą MOL. Zarząd PKN Orlen oświadczył, że ani spółka, ani zarząd nie współpracowały z Adamem Hoffmanem. Nigdy też nie realizowano fuzji. Około 10 tysięcy osób, uczestników Marszu Żywych, który jest wyrazem pamięci o ofiarach Holokaustu, wyruszyło sprzed bramy obozowej z napisem Arbeit macht frei w byłym niemieckim obozie Auschwitz. Pamięć 6 milionów Żydów, którzy zginęli w czasie Holokaustu, czci także Izrael. W całym kraju obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. W Izraelu jest to święto państwowe.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz naszym gościem jest profesor Uniwersytetu Łódzkiego, pani Agnieszka Granińska-Toborek. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to jest z tymi artystami? Niby już są w naszej kulturze, w naszej popkulturze, są twórcami uznanymi, a tu nagle okazuje się, że możemy mieć wątpliwości. Andy Warhol to wiadomo, twórca, poniekąd nazywany twórcą popartu, a obok niego Roy Lichtenstein i tutaj nagle pojawia się wiele pytań. Skąd tyle pytań i dlaczego akurat takie podważające poniekąd trochę jego pozycję i twórczość? Właściwie trzeba by powiedzieć, że po pierwsze Roy Lichtenstein wcale nie jest tak nieznanym twórcą, zwłaszcza kiedy spojrzymy na ceny jego obrazów obecnie przekraczające nawet 100 milionów dolarów. I wszystkim wielbicielom popartu jest bardzo dobrze znany, ale także ma wielu naśladowców wśród artystów. Natomiast jeśli chodzi o tą nagłą kontrowersję, to ona też nie pojawiła się dopiero teraz. Dlatego, że prace Roya Lichtensteina, które korzystały pełnymi garściami z kultury komiksu, wzbudzały kontrowersje artystów komiksowych, właściwie rysowników, no takich rzemieślników, wzbudzały ich niepokój i niezgodę od samego początku. A to wynikało przede wszystkim z tego, że artyści zajmujący się komiksem byli bardzo słabo wynagradzani, mieli bardzo dużo pracy. Komiks był niezwykle popularną formą, ale jednocześnie byli traktowani jak rzemieślnicy. Natomiast to, co zrobił Roy Lichtenstein, wydawało się, że jest pewną afirmacją popkultury, której no, takim symbolem był komiks, ale to wciągnięcie tej techniki, tej wizualności charakterystycznej dla komiksu wcale nie podniosło samego komiksu, a przyniosło sławę tylko pop-artowi. W związku z tym pojawiły się takie kontrowersje, kiedy artyści komiksu pytali, dlaczego dzieła Lichtensteina kosztują, już wtedy kosztowały około 5 milionów dolarów, a jeden komiks nie kosztuje nawet dolara. Czyli zbyt duża bliskość między sposobami jakby zarabiania na życie, między twórcą, artystą, jakby niezwiązany teoretycznie z rzemiosłem jako takim, a twórcami takim poniekąd fabrycznymi, twórcami, artystami, którzy tworzą komiksy, no bardzo blisko siebie, a jednak jakże daleko, no niewątpliwie kiedy Andy Warhol robił swoje grafiki związane z puszką zupy, no to wiadomo, że puszka zupy i zupa to jest daleko od twórczości, więc tego rodzaju, więc no pojawiła się, rozumiem, też tak pewnego rodzaju zazdrość między twórcami zwykłych, w cudzysłowie zwykłych, bo to niezwykłe były komiksy, a artystami popartowymi. Tak, oczywiście, a w dodatku artyści pop-artu byli trochę jak Midas. Czego nie dotknęli, zamieniali w złoto. I korzystali z... Właściwie korzystali z komiksu, tak jak Roy Lichtenstein, jakby to było ready-made. Jakby to był gotowy przedmiot, który można... Wziąć, tak. Użyć i zarobić. I ten gest artysty powoduje, że dana rzecz wciągnięta jest w świat sztuki, zmienia swoją wartość, zmienia swoje znaczenie i staje się czymś innym. Czyli jednocześnie ten gest artysty popartowego uprzedmiotowił poniekąd innego artystę. Wykorzystał, tak? Wykorzystał. I zresztą ten problem wykorzystania pojawia się także w tym filmie, o którym nie wiem, czy Państwo mówiliście, ale który w jakiś sposób uwydatnia ten problem kopiowania czy plagiatowania dzieł sztuki, ale nikt wtedy tego tak nie traktował. To raczej był cytat, tak? To było rodzaj przywłaszczenia, ale też zmiany znaczenia. Wciągnięcia do świata sztuki. O zmianie znaczenia i jak w takim razie to podejście do tego cytatu zmieniło się na przestrzeni tak wielu lat. Do tego wrócimy za chwilę. Siedzę wieczorem ogarnięty moją ciszą, linię słyszę, a ja tak jak w trasie. Proste dźwięki mnie kuszą, nade mną chmury wiszą. Wszystko jest takie łatwe i paradoksalne. A zadowolony niosę radość dzisiaj wszędzie. Znowu się uśmiecham, wiem, że wszystko dobrze będzie. Zagubiony w tłumie, chcąc odnaleźć się w tym pędzie. Buduję swoje życie na miłości w fundamencie. Tej chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień, to te chwile są z nami. Nigdy nie zabierze nam już ich nikt, nie zabierze nikt. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oni słuchają, lecz nie słyszą, między niebem a ciszą spotykamy siebie. Oni patrzą, lecz nie widzą, z twojej radości szczycą, przychodzą, kiedy są w potrzebie. Cisza wokół mnie zapada zmrok, a ja nadal w nią wsłuchuję się. Serce swoim rytmem mocno upewnia mnie, że warto wierzyć w ludzi. Pamiętaj o tym, że nadzieja karmi, a nie tuczy. Do szczęścia otwarte drzwi, nie szukaj kluczy. Twój anioł chce twą wiarę obudzić. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień, to te chwile są z nami. Nigdy nie zabierze nam już ich nikt, nie zabierze nikt. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Jak to jest z pop artem? Na ile można być oryginalnym w tej dziedzinie twórczej? Naszym gościem jest profesor Agnieszka Gralińska-Toborek. Pani profesor, to jak to jest? Lata 60. dobrze, początek pop artu dobrze, ale czy dalej można być już jeszcze właściwie oryginalnym w tej dziedzinie sztuki? Problem oryginalności jest problemem związanym z kryzysem sztuki, ale też wydaje mi się, że sztuka wychodzi z tego zwycięsko właśnie w ten sposób, że zaczyna powracać do tego, co już było, że zaczyna się rozglądać wokół siebie, wykorzystywać to, co pojawiło się w życiu codziennym, no właśnie w kulturze pop, w kulturze masowej, przetwarza to, nieco modyfikuje, powiększa na przykład, bo to, co zrobił Liechtenstein, to powiększył ten mały obrazek, jedno okienko z komiksu do dużego obrazu sztalugowego. Ale mamy dzisiaj bardzo znanego już artystę street artu, DeFace'a, który maluje takie murale i właściwie nie wiemy, czy on się odwołuje do komiksu, czy do Liechtensteina, więc mamy tutaj jakąś piramidę cytatów charakterystyczną dla intertekstualności sztuki, ale także dla tego, co dzisiaj możemy nazwać kulturą remiksu. To się dzieje w muzyce, to się dzieje w filmie. Wykorzystujemy wszystko, co było do tej pory, mieszamy to ze sobą i tworzymy nowe utwory, nie nowe dzieła sztuki. Zbyt przywiązani do własności też poniekąd. A z drugiej strony staramy się teraz być przywiązani. Mówimy ciągle o plagiatach, szukamy źródeł danego obrazu, tak? Mówimy o prawach intelektualnych do danego dzieła, o prawie autorskim. Także to jest taka paradoksalna sytuacja, pewna gra, tak, która się toczy. Czy mamy, w momencie, kiedy mamy taką dostępność obrazów w internecie, tak, kiedy już właściwie nie możemy dojść do źródeł tych zdjęć, tych fotografii, bardzo trudno jest w jakiś sposób jeszcze zatrzymać to prawo dla siebie, prawda, jeżeli je upubliczniamy. No i tak było z komiksem. On należał do sztuki popularnej, prawda, sztuki masowej. W związku z tym uważano, że to jest wspólne, tak? Nikt nie myślał wtedy o prawach autorskich danego rysownika, danego artysty komiksu. Właściwie nie traktowano ich jak artystów, tak? I to, o czym pani powiedziała, że jest to swoiste odkrycie, polega przede wszystkim na pewnej zmianie mentalności, tak? Że przy okazji kultury remiksu zaczęliśmy też bronić swoich praw do oryginału. Ale obrońcy Lichtensteina mówią o tym, że no jednak tam nastąpiła zmiana, że to już nie jest komiks, że to się stało samodzielnym dziełem sztuki. W dodatku on je ręcznie wykonywał w bardzo różnych zresztą technikach, więc to jest swoiste naśladownictwo, ale to nie jest kopia, prawda? Obserwacja rzeczywistości, no w końcu przecież przedmiot poniekąd codziennego użytku. Tym był tak, komiks. A z pop-artem mamy jeszcze ten problem, że nie wiemy, czy on afirmuje popkulturę, czy ją krytykuje. I na początku uważano, że to jest krytyka kultury popularnej, a potem pop-art stał się sam popularny i coraz droższy, stał się sztuką, która była na tyle łatwa wizualnie do przyjęcia i tak bliska kultury masowej, że stała się niezwykle rozpoznawalna, stała się atrakcyjna, była pewną odpowiedzią na kryzys sztuki awangardowej, której ludzie nie rozumieli. Przyjemna a komiksy też. Rozumieli. Była przyjemna. Przyjemna dla i oka. Bliska i łatwa do zaadoptowania do przeróżnych produktów. Po prostu też marketingowo, użytkowo bardzo okazała się być trafna. Ale czy my wiemy, co cytujemy, kiedy mamy coś na bluzce, albo bluzie, albo torbie? No też to warto czasami się zastanowić nad tym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była profesor Agnieszka Grelińska-Toborek. Dziękuję bardzo. Traveling in a fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. She says, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Six foot four. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Twoją królewną. Nie. Wystawa laureatów, drodzy Państwo, 40. konkurs imienia Władysława Strzemińskiego, Sztuki Piękne. Naszym gościem jest kuratorka wystawy, pani Izabela Krześlak. Dzień dobry. Dzień dobry. Ach, 40. edycja konkursu, to zajrzyjmy trochę w historię, bo toż wspaniała tradycja, pani Izabelo. Ten konkurs trwa nieprzerwalnie od 1983 roku i jakby pomysłodawcą tego konkursu był profesor Andrzej Gieraga i też wiem po rozmowie z panem profesorem, że jakby ideą do tego konkursu było trochę rozkręcenie studentów, ponieważ po zakończeniu stanu wojennego w 1983 roku jakaś taka była stagnacja wśród studentów. Oni może mniej chętnie tworzyli i profesor szukał jakiegoś sposobu, żeby tych studentów zachęcić do pracy. Wydobyć na powierzchnię poniekąd. Domyślam tak, się. Tak, dokładnie. Dokładnie. No i na początku były jakieś problemy, żeby ten konkurs uruchomić. Przede wszystkim dlatego, że uczelnia nie dysponowała tak dużymi środkami finansowymi, żeby ten konkurs mógł ruszyć, ale profesor zdecydował się, że ten konkurs chce rozpocząć i szukał fundatorów, aż w końcu znalazł. I no tak jak mówiłam właśnie w tym roku 1983 ten konkurs ruszył i trwa aż do tego momentu. Ta formuła konkursu przez te 40 lat trochę się zmieniła. Na początku tam w jury byli profesorowie Akademii Łódzkiej. Teraz w jury są osoby spoza Akademii. Są to wybitni artyści, teoretycy sztuki, profesorowie z innych Akademii Sztuk Pięknych. Teraz możemy zobaczyć wystawę laureatów. Jakie są Pani przemyślenia też jako kuratorki tej wystawy? Co najbardziej się Pani rzuciło wśród tych prac, jeśli chodzi o sposób myślenia, sposób przedstawiania, narrację? To może przede wszystkim to, co było takie uderzające, to ilość zgłoszeń. Wiem, że to jest takie bardzo powierzchowne, ale tak wielu zgłoszeń jak w tym roku, to wydaje mi się, że nie mieliśmy wcześniej, bo tych zgłoszeń było ogólnie do konkursu aż 170. To jest naprawdę bardzo dużo. Zresztą to były bardzo duże cykle, często bardzo duże prace, które zajmowały bardzo dużą przestrzeń na Akademii Sztuk Pięknych, bo ta pierwsza wystawa konkursowa odbywała się na Akademii Sztuk Pięknych. Ogólnie było bardzo dużo malarstwa zgłoszonego do tego konkursu. Też dużo więcej rzeźby niż w poprzednim roku, bo też w poprzednim roku byłam komisarzem konkursu. I na tą wystawę laureatów w Ośrodku Propagandy Sztuki przeszło aż 50 prac. To też jest bardzo dużo. To też dlatego tak dużo tych prac przeszło, ponieważ to, co też na pewno potwierdziło jury i fundatorzy, to te prace były bardzo dobre, na bardzo wysokim poziomie, ale te prace też były bardzo różnorodne. To tak jak wcześniej powiedziałam, było dużo malarstwa, rzeźby, ale było też trochę grafiki. Były prace, które trochę wykraczały poza te takie klasyczne media sztuk pięknych, jak malarstwo, rysunek, rzeźba. No, był też film, animacja, fotografia, mapping. No i te prace poruszały takie tematy, no naprawdę bardzo różnorodne. To zacznijmy od tego, spróbujmy sprecyzować co, bo Państwo jesteście fachowcami, taki zwykły odbiorca to patrzy na takie rzeczy, które mu się wydają dla niego najbardziej istotne, ale sama definicja tego, że prace są dobre, że są naprawdę bardzo dobre, to znaczy, że spełniają jakie wymogi z Państwa perspektywy? No, przede wszystkim są to też prace na wysokim poziomie jakby wykonania. Technicznie to są dobre prace. Warsztat w rysunku, w malarstwie, w grafice jest na wysokim poziomie. Czyli że tutaj widać, że student to włożył dużo pracy, że przeszedł przez tą taką podstawową drogę edukacji na Akademii Sztuk Pięknych. No też są to prace, które nie poruszają jakichś takich tematów, powiedzmy, oklepanych, tylko widać, że student przemyślał sobie wiele kwestii, że są to tematy ważne dla studentów, bo tutaj były tematy poruszające jakieś kwestie rodzinne, psychologiczne, nie wiem, temat wojny, tematy trochę związane z polityką. A nawet jeśli to były prace, które po prostu dotykają takich, powiedzmy, bardziej przyziemnych spraw, jak, nie wiem, zachwycanie się pejzażem albo miastem, to też to było ujęte w taki naprawdę no, piękny sposób. Czyli nawet taki, bo rozumiem, że ten zachwyt pejzażem, takim życiem codziennym, to zalicza się do tych tematów w cudzysłowie oklepanych, bo też ciekawi mnie, co to znaczy dla Państwa oklepane tematy, bo dla nas, kiedy już oglądamy, to zawsze jest jakaś rozmowa z artystą, który przedstawia swój świat, czy swojej wyobraźni, czy jakaś refleksja, jakiś rodzaj skrótu, no, poprzez oczywiście te narzędzia, jakie ma plastyczne myślowe, bądź właśnie zachwyt nad jakimś wycinkiem rzeczywistości ujęty w sposób bardzo indywidualny. Ale to, co to są te oklepane tematy w takim razie? No, to oczywiście tak w cudzysłowiu ja to o tym powiedziałam, no bo to są tematy, które się pojawiają ciągle, czyli no właśnie, no pejzaż. Martwa natura. Tak, martwa natura, dokładnie. No nie wiem, co tam się jeszcze takiego pojawia. Studium postaci. Ale to tak naprawdę wydaje się być takim oklepanym tematem. No właśnie, jak ta martwa natura, a też przykłady martwej natury pojawiły się na tej wystawie laureatów, można ująć w trochę inny sposób. Trochę tą martwą naturę przetworzyć. Z tego takiego prostego ułożenia, czyli z czegoś, co ma być tak naprawdę ćwiczeniem dla studentów, można stworzyć bardzo interesujące dzieło plastyczne. Drodzy Państwo, to cóż, trzeba się wybrać do ośrodka propagandy sztuki, przyjrzeć się w Łodzi oczywiście. Do kiedy jest czynna wystawa? Do 28 maja. To jeszcze jest chwila czasu, ale nie za dużo, bo wbrew pozorom szybko czas mija, zwłaszcza po majówce. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Izabela Krześlek, kuratorka tej wystawy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Like loving and

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.